Nonga ebeti satana mwana Christmas ekokie ebona mea penewea Nonga ebeti sepela mwana Nonga ebeti satana mwana Christmas ekokie ebona mea penewea Ngonga ebeti sepela mwana Ngonga ebeti sakana mwana Christmas ekokie ebona ne apelewea Ngonga ebeti sepela mwana Ngonga ebeti sakana mwana Christmas ekokie ebona ne apelewea Mama, mama.